Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie już dziś po 19:00. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 9 maja, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Piosenka Młodych Wioślarzy i Bulgot, zwany przez Kazika Bulgotem. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa w nowym dniu. Piątek, 9 maja przed nami. Dziś Boży Dara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Pamiętajmy o wszystkich świętujących, a my już teraz składamy najlepsze życzenia. 10 minut temu zeszło słońce, zajdzie po 20:00. Dzień potrwa ponad 15 godzin. No i dzień dłuższy, najkrótszego w roku o ponad 7. Dziś Dzień Europy. O tym święcie jeszcze będziemy mówić. Służy wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Funkadelic. I 9 minut po godzinie 5. Mam nadzieję, że lista obecności jeszcze otwarta. A pewnie pyta pani Magda z Bydgoszczu. Jadę autobusem do pracy, więc znalazł się czas na meldunek właśnie z tego miasta. Nie dość, że dziś piątek, to w dodatku w poniedziałek koncert w Łodzi. A to dopiero sprawia, że człowiek lubi być szczęśliwy. No same przyjemności. Bardzo gorąco pozdrawiamy. To pani Magda z Bydgoszczu i jeszcze pani Edyta. Od samego rana jakieś pomówienia. To w nawiązaniu pewnie o to ziewnięcie jedno czy drugie. A zaspa. Pani żwawi, jak w żaden dzień w tym tygodniu, dycha na plusie, uroczo i już w trasie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No niby tak ukradkiem, tak próbujemy sobie ziewnąć. To może dajmy sobie teraz kilka sekund. Mhm. I już mamy to za sobą. Pan synoptyk też ziewnął, czas na prognozę. 10 pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i na zachodzie i tam też możliwe burze. Ranek w wielu miejscach mglisty, zatem uważajmy, a w dzień ma być wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, na razie się waha się, ale w ciągu dnia będzie rosnąć. W dzień od 16 stopni nad samym morzem, 17-18 w województwach północnych, na krańcach wschodnich, zachodnich, a także na Górnym Śląsku 19, w centrum 20, na południu 21-22, a lokalnie Podkarpacie wybija się na czoło, dziś tam do 23 stopni. Tu jak w dżungli rządzi strach. Zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. Bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu brudnych spraw. Musimy zostać czyści. A ja żyję w tym mieście. Już tyle lat. A ja żyję w tym mieście. Cały czas. A ja żyję w tym mieście. Już tyle lat. Czekam, kiedy nareszcie. Ja żyję w tym mieście, w tym mieście. Ja żyję w tym mieście, na na na na na. Nawiązując do listu pana Rafała z Koszalina i parafrazując także słowa usłyszane przed chwilą zespołu Hołk, żyję w tym mieście już tyle lat i tego nie pamiętam. A mowa o akcji policji, straży miejskiej i pożarnej. Posypały się mandaty i pouczenia za źle zaparkowane auta właśnie w Koszalinie, za porządki na osiedlowych uliczkach. Zabrały się służby, a w czasie akcji ratunkowych, jak wiemy, liczy się każda minuta. Tymczasem często samochody blokują dojazd straży pożarnej karetką czy policję. Zresztą taki problem jest w bardzo wielu miastach. Radiowozy i strażacki wóz pojawiły się na uliczkach największego osiedla w Koszalinie, a za samochody pozostawione w niedozwolonym miejscu były mandaty i wezwania do straży miejskiej. No oczywiście kierowcy nie szczędzili krytyki dla takich działań. Podkreślali, że miejsc parkingowych jest za mało, a służby na siłę szukają pretekstu do wystawienia mandatu. No oczywiście można znaleźć inne miejsce dla samochodu niż tuż pod samą klatką, a służby ratunkowe przecież też muszą mieć drogę dojazdową. Zapewne państwo zapytają, cóż spotkało naszego słuchacza. Za pozostawienie samochodu w miejscu niedozwolonym kierowca został ukarany 100-złotowym mandatem i dwoma punktami karnymi. Taka stówka i dwa punkty karne to była średnia wysokość za źle zaparkowane auto. Chwalimy czy ganimy, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zachęcam do porannej korespondencji. 17 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy, a my jedziemy. Jedziemy ostrożnie i parkujemy z głową. To jest to 21 minut po godzinie 5. Akcent motoryzacyjny na koniec tego naszego spotkania króciusieńkiego z prasą, ale zaczniemy od Rzeczpospolitej. Nasze uzależnienie od rosyjskich surowców w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie zmalało, a wręcz wzrosło. Z raportu Rzeczpospolitej wynika, że wciąż jesteśmy uzależnieni od rosyjskich dostaw ropy naftowej i gazu. Bezpieczeństwa nie poprawiają też ciągle nieukończone inwestycje infrastrukturalne mające w razie potrzeby zapewnić dopływ tych surowców z innych kierunków. Wskazani na Moskwę, o tym dziś Rzeczpospolita. W Pulsie Biznesu o tym, że Komitet Rady Ministrów zgodził się na obniżenie kapitałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z 5000 zł do 1 złotego. Według Pulsu Biznesu zrewolucjonizuje to procedurę zakładania firmy. Na posiedzenie rządu trafi niebawem także projekt, który umożliwi założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem w wysokości złotówki. O tej spółce za 1 zł, która to już ponoć ma nabierać kształtów, dziś więcej w Pulsie Biznesu. I jeszcze z Dziennika Polskiego, właśnie o autostradzie A4. Na tejże autostradzie w Balicach trwa wymiana kabin i urządzeń do poboru opłat. Z utrudnieniami w tym miejscu kierowcy muszą się liczyć jeszcze przez najbliższych kilka miesięcy. O tym dziś Dziennik Polski. Kierowcy dojeżdżający do Krakowa autostradą muszą się liczyć z korkami przy wjeździe na A4 jeszcze przez kilka miesięcy, i to nie tylko podczas weekendów i wakacyjnych wyjazdów. No tyle potrwa bowiem wymiana kabin i urządzeń do poboru opłat na odcinku Kraków-Katowice. Nowe urządzenia umożliwią szybsze regulowanie należności, między innymi dzięki kartom zbliżeniowym. Najprawdopodobniej możliwy będzie elektroniczny pobór opłat bez zatrzymywania się na bramkach. Problemy z korkami przy tychże bramkach na wszystkich autostradach ma rozwiązać wprowadzenie elektronicznego poboru opłat także dla samochodów osobowych. Dziś EMYTO dotyczy tylko ciężarówek i autobusów. Więcej o tym w Dzienniku Polskim. To na razie tyle. Prasa kolorowa z uśmiechem na twarzy po godzinie 6 w porannej audycji. Gorąco polecamy. 23 minuty po 5. Za chwilę kalendarium. Również to muzyczne, ale wcześniej no nie z samego szczytu sopockiego notowania listy przebojów trójki, ale przedostatnio pamiętamy z miejsca pierwszego. Ostatnio na drugim Lux Torpeda, a my tutaj robimy porządek. Mam bałagan, mam bałagan. Ciekawe, kto się bardziej denerwuje. Artur Rojek na chłopaków z Luk Torpedy, czy oni to właśnie na Artura, bo tak się wymieniają na liście. Raz pierwsze, raz drugie, raz pierwsze, raz drugie. Ciekawe. No, dziś wypadałoby na Luk Torpedy, ale to wszystko Państwa głosy. Zachęcamy niezmiennie, najłatwiej z naszych stron internetowej. 26 minut po piątej, czas na trójkowe kalendarium. A jak pięknie o tej porze zabrzmiała ta siemka. 125 lat temu hrabia Władysław Zamojski z myślą o ratowaniu lasów tatrzańskich kupił na licytacji dobra zakopiańskie i wieś Zakopane. W 1902 roku w Sądzie Międzynarodowym w Gracu uzyskał wyrok włączający okolice Morskiego Oka w granice ziem polskich. 90 lat temu urodził się Bułato Kurzawa, rosyjski bard i pieśniarz, kompozytor, autor poezji, powieści i popularnych ballad. Zmarł w 1997 roku. 64 lata temu plan Schumana przedstawiony przez ministra spraw zagranicznych Francji dotyczący propozycji wspólnej koordynacji produkcji węgla i stali w RFN i we Francji wszedł w życie. Plan miał za zadanie ekonomicznie powiązać Francję i Niemcy, tak by nowa wojna stała się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych oraz także miał podwyższać stopę życiową tychże społeczeństw. Był zalążkiem europejskiej integracji i przyczynił się do stworzenia europejskiej wspólnoty węgla i stali. Przypominamy dziś święto Unii Europejskiej. 28 lat temu zmarł Tenzing Norgay, nepalski himalaista, szerpa, który wraz z Nowozelandczykiem Sir Edmundem Hillarym 29 maja 1953 roku dokonał pierwszego wejścia na Mount Everest. 27 lat temu w Lesie Kabackim rozbił się pasażerski samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 Tadeusz Kościuszko lecący do Nowego Jorku. Zginęło 183 osoby na pokładzie. Wszyscy pasażerowie zginęli. To był rok 1987. 8 lat temu zmarł Jerzy Ficowski, poeta, prozaik, tłumacz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, znawca folkloru żydowskiego i cygańskiego, także tłumacz poezji hiszpańskiej, żydowskiej i właśnie cygańskiej. Dziś 8. rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego. A z muzycznego trójkowego kalendarium pamiętamy, że 65 lat temu urodził się Billy Joel. As long as No, można sobie podśpiewywać, można podgwizdywać, można nucić, kto nie słyszy, prawda? Można, można. I o ziewaniu już nie ma mowy. Millie Joel w muzycznym trójkowym kalendarium na urodziny artysty, a na budziku już minęła 5:30. Ranek miejscami mglisty, prosimy o szczególną ostrożność, a w dzień ma być pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na północy i zachodzie, tam też możliwe burze. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali i będzie ruść. W dzień od 16 stopni nad samym morzem, 17-18 w województwach północnych, na krańcach wschodnich, zachodnich oraz na Górnym Śląsku 19. Dwie dychy w centrum, 21-22 na południu, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam do 23 stopni. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tom Peterson, basista Cheap Trick, kończy dziś 64 lata. No i najlepsze życzenia. Nie tylko urodzinowe, także imieninowe. Pamiętajmy o dzisiejszych solenizantach. Dziś Boży Dara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Piątek, 9 maja przed nami. Słońce obudziło się przed piątą, zajdzie po 20, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już ponad 7 godzin. Pamiętamy o urodzonych, pamiętamy. Państwo także, fani Depeche Mode również przypominają o tym, że 52 lata kończy dziś Dave Gahan. Depesz Modu w muzycznym trójkowym kalendarium za 19 minut 6. Państwa korespondencja po weekendzie majowym obfituje w pytania o zwykły weekend, właściwie o pogodę. Cóż pan synoptyk zapowiada? Prognozy. Dziś pochmurno, deszczowo. Więcej o pogodzie po godzinie 6. Jutro w północnej Polsce pochmurno i deszczowo, za to na południu słonecznie, no a w niedzielę już w całym kraju pochmurno, deszczowo, a na krańcach południowych nawet burzowo. Jeśli chodzi o prognozy pogody, to na razie tyle, a jeśli chodzi o prognozy cen paliw, jak co piątek zaglądamy także do danych Polskiej Izby Paliw Płynnych. Spadają ceny benzyny, oleju napędowego i autogazu. Średnio za litr oleju trzeba płacić 5,33, o 2 grosze mniej niż przed tygodniem. Litr benzyny kosztuje 5,37, też 2 grosze mniej niż tydzień temu. A LPG można kupić za 2,49. To średnia cena, czyli grosz mniej niż przed tygodniem. Olej napędowy najkorzystniej tankować na Górnym Śląsku, najmniej na Pomorzu Zachodnim. Identyczna sytuacja jest w przypadku benzyny, a autogaz najmniej kosztuje w województwie świętokrzyskim. Najdroższy jest na Mazowszu. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim jadącym. No i spoglądamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Ostatnia data dziś, 39 lat, kończy Rick Wigodall, kiedyś perkusista kanadyjskiego zespołu Nickelback. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Must have damn near killed you, and this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Za 14, szósta. Tegorocznymi laureatami szwedzkiej nagrody Polar Music Prize, popularnie zwanej muzycznym Noblem, zostało w tym roku dwóch Amerykanów. 87-letni Chuck Berry, weteran rocka, gitarzysta, oraz Peter Sellers, reżyser operowy. Ta nagroda przyznawana od 1992 roku w dwóch kategoriach: muzyki klasycznej i tak zwanej muzyki popularnej. Laureaci otrzymują po milionie szwedzkich koron. Chuck Berry został wyróżniony m.in. za wprowadzenie gitary elektrycznej jako głównego instrumentu w muzyce rockowej, natomiast Peter Sellers za prezentację dzieł muzycznych w nowych kontekstach. Potrafił na przykład inscenizować operę Wesele Figaro we wnętrzach luksusowego wieżowca czy Don Giovanniego w nowojorskim Harlemie. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w sztokholmskiej filharmonii, w której wręczane są też nagrody Nobla. Tradycyjnie Polar Music Prize przekazuje zdobywcom król Karol XVI Gustaw lub następczyni tronu księżniczka Wiktoria. Tegoroczna ceremonia połączona z